pasundo. Jagla nagpakita ka na yung lentami sukso. Pagarumun sa di masaktan tay di puso. Nailuk kenar arcuk sa bigong mun ken karo. Nutatap mo nga dal sa balit to'y biyak ko. Pamatsyan at may lap at may may sagat to'y puso. Karikidin, isa patang ay sigurado. Siksika di ayan ko, Jack, may isukat na pintas mo. Takay na babae, mahilig kay di sarsarita. Basit lada, magpamatyan yung tiistorya. Takay tay gunata, analain ti adam na. Matapag sa sauwatay na tapat na aramid na. Dakay alalaki pera de los buenos. Aging dide kayo sa kaypay manangi menos. No agayan kayo narasigin narukot. Itintunog na kami maitulbek maigalo. Ay, tayo na daw.